Ακούτε το thepressproject.gr και τη Φάρμα των Ζώων. Γεια σας, καλησπέρα. Σας είχαμε υποσχεθεί ότι σήμερα θα έχουμε μια εκπομπή που δεν θα είναι επικαιρική, θα είναι ιστορική. Οπότε δεν θα γλιτώσετε όλα τα σχόλια για το συνέδριο για την υπογονιμότητα. Θα έχουμε μια πολύ γόνιμη συζήτηση εδώ πέρα για την ιστορία του την αρχαιολογία του The Press Project. Έχουμε μαζί μας στο στούντιο του The Press Project, μασκοφορεμένη, τη Γρανέτα. Γεια σας, καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω. Γεια σου Γρανέτα. Η Γρανέτα, δεν ξέρω αν ξέρετε ποια είναι, όσοι δεν ξέρετε, γι' αυτό κάνουμε αυτή την εκπομπή, για να μάθετε. Όχι η Batman, πεντάλεπτο της αισιοδοξίας, δεν υπήρξε ποτέ και σίγουρα δεν θα υπάρχει σήμερα. Λοιπόν, το The Press Project τον τελευταίο καιρό και ιδίως μετά την άνοιξη, μετά την πρώτη καραντίνα, το ακούνε πολύ περισσότεροι από όσοι το άκουγαν τα τελευταία χρόνια. Όχι από όσοι το άκουγαν πάντα, έχει γνωρίσει και μεγαλύτερες δόξες, αλλά από όσοι το άκουγαν τα τελευταία χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν πάρα πολλοί που μας έχουν γνωρίσει μετά τον θάνατο του Κώστα, του εφήμερου. Αυτό που θέλαμε λοιπόν σήμερα είναι να πάρουμε μια ανάσα μακριά από την επικαιρότητα και με αφορμή την τέταρτη επέτειο του θανάτου του εχθές, να σας εξηγήσουμε λιγάκι πώς προέκυψε αυτό το μέσο που παρακολουθείτε. Είναι μια ιστορία μοναδική και είναι μια ιστορία που, όπως έλεγε ο εφήμερος, είναι λίγο σαπουνόπερα, είναι κάπως ένα μελόδραμα. Έχει κλάματα, αγωνίες, καυγάδες, άνθρωποι που τσακώνονται, φιλιώνουν, όλα διαλύονται και μετά όλα είναι πάλι εκεί και καλύτερα. Είναι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη ιστορία. Γρανέτα, γεια σου και καλώς ήρθες. Γεια σας και καλώς σας βρήκα. Εγώ ήμουνα η γυναίκα του Κώστα. Οπότε μπορώ να σας μιλήσω λίγο για το πώς έχω ζήσει εγώ αυτή την ιστορία, αλλά ως σύντροφος πια και όχι ως δημοσιογράφος και μέλος του Press επισήμως. Πες μας, Γρανέτα. Κωνσταντίνε. Εμείς που και που τα λέμε, οπότε θα ξεκινήσεις εσύ. Okay. Να ακούσουν και καμιά άλλη φωνή. Γρανέτα, καταρχάς να πούμε ότι υπήρχε ένα... Δύσκολο θα είναι αυτό, εντάξει. Λοιπόν, υπήρχε ένα επεισόδιο της ανασκόπησης που είχαμε κάνει, που ήταν δώρο για την επέτειο του γάμου σας και είχε βάλει ο Κώστας εκεί πέρα στο σενάριο της ανασκόπησης μια ιστορία που γυρνάει το βράδυ στο σπίτι του, έχει ξεχάσει τα κλειδιά, ξυπνάει τη Γρανέτα, της λέει μην ανησυχείς, μια μέρα θα γίνω μεγάλος εκδότης. Του λέει τι εκδότης ρε κακομύρη, όπως οφείλει κάθε γυναίκα που αγαπάει τον άνθρωπο. Κοίταξε, ήξερα. Καταρχάς θα σημειώσουμε το επεισόδιο αυτό, αφιερωμένο σε μένα για τα πέντε, ως δώρο για τα 5 χρόνια γάμου, έχει τίτλο «Κατάθλιψη». Α, ναι. Αυτό ήταν από τις ωραίες ιδέες του Κώστα που πάντα είχε κάτι έτσι χαριτωμένο να προσθέσει. Ναι. Τι εκδότης ρε κακομύρη. Εντάξει, ήταν από αυτές τις στιγμές που έπρεπε να τον προσγειώνω λίγο, αλλά ήξερα ότι ο Κώστας ήταν ένας άνθρωπος που δεν προσγειωνόταν εύκολα και αυτό ήταν το μεγαλύτερο του χάρισμα μάλλον. Για πες. Πες μου. Χρονικά πότε μπαίνεις εσύ στη ζωή και πότε μπαίνει το The Press Project? Το The Press Project είχε μπει πριν από μένα. Εγώ μπήκα αργότερα και σφοδρά. Γρήγορα και έτσι όπως αντιμετώπισε όλα τα πράγματα στη ζωή, το αντιμετώπισε και τη δική μας σχέση και πολύ γρήγορα αυτή εξελίχθηκε σε ένα γάμο και παιδιά. Νομίζω ότι ήταν αυτό χαρακτηριστικό του Κώστα. Αν απευθυνόμαστε κυρίως αυτή τη στιγμή σε κόσμο που δεν τον γνωρίζει καλά, ήταν ένας άνθρωπος με τρομερό όραμα, με τη δυνατότητα να βλέπει μπροστά, πολύ πιο μπροστά από ό,τι οι περισσότεροι από εμάς, και ταυτόχρονα είχε και την ικανότητα να το κάνει να συμβαίνει. Τώρα με ποιο τρόπο, ανορθόδοξο ή μη, εντάξει, αλλά το έκανε να συμβεί. Ή τέλος πάντων είχε πάρα πολύ μέσα του την πεποίθηση ότι θα συμβεί. Και αυτό ήταν, νομίζω, που τον έκανε να ξεχωρίσει. Ο Κώστας είναι από τους πρώτους που είδαν όλη αυτή τη στροφή στο ίντερνετ, της δημοσιογραφίας στο διαδίκτυο και μάλιστα σε μια εποχή που ήταν αδιανόητο για την Ελλάδα, στο ότι ο κόσμος θα πληρώνει για κάτι στο ίντερνετ και θα πληρώνει ο ίδιος για τη δημοσιογραφία. Δηλαδή αυτό που γίνεται τώρα κατά κόρον και το βλέπετε πάρα πολύ σε σελίδες όπως η New York Times, ο Guardian κλπ. Όλη αυτή η στροφή μέσω της πτώσης των διαφημίσεων και σε μια εποχή πρώτου μνημονίου και δεύτερου στην Ελλάδα που άρχισε να φαίνεται η κρίση των μέσων, ο Κώστας είπε ότι αυτό το πράγμα θα γίνει. Και θα. Δεν έγινε με τη μία. Σε βλέπω με κοιτάξτε. Έχω μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Η μαμά του και η αδερφή του θα επιβεβαιώσουν ότι ο Κώστας είχε σκεφτεί αυτό το μοντέλο από πολύ πιο μικρός. Ήταν δημοτικό, νομίζω. Όταν έβγαλε εφημερίδα μόνος του, έγραφε, τα έχουμε, υπάρχουν στο σπίτι της μαμάς του. Η εφημερίδα για την οποία μιλούσε για τον πόλεμο στον κόλπο, είχε διάφορα πράγματα και ανάμεσα σε αυτά που έγραφε, στο τέλος είχε κουπόνια τα οποία μπορούσε να αγοράσει ο κόσμος και να ενισχύσει αυτό που έκανε. Mm-hmm. Οπότε το όραμά του ήταν πολύ μέσα του, από πολύ νωρίς. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Ναι, νομίζω πρέπει να έχει δημοσιεύσει ένα φίλο και ο Κώστας, η μητέρα του κυρία Ράγια, που μας ακούει κιόλας και πολλά φιλιά. Σίγουρα. Αλλά ισχύει αυτό και όταν ξεκίνησε να το κάνει πράξη τότε ήταν πρωτοποριακό και πάλι και νομίζω δύσκολο να το εμπιστευτεί κάποιος τότε. Φαινόταν ακόμα πιο εθεροβατικό. Ναι, όταν λέμε ότι είναι κάτι που γίνεται σήμερα εννοώ ότι είναι κάτι που το ζητούν τα site σήμερα. Δεν εννοώ ότι είναι εύκολο να στηριχτείς οικονομικά σε αυτό. Δηλαδή στην Ελλάδα το The Press Project το κάνει αυτό. Υπάρχουν αρκετά site που έχουν κλειδωμένο περιεχόμενο είτε που είναι συνδρομητικά, αλλά αρκετά. Που πειραματίζονται γενικά τώρα να κλειδώσω, να μην κλειδώσω. Ναι, αλλά δεν είναι ότι είναι ένα μοντέλο που υπάρχει και λειτουργεί αυτό. Είμαστε μια δεκαετία μετά τη δημιουργία του The Press Project και εξακολουθεί να υπάρχει ως λειτουργικό μοντέλο που συντηρεί επαγγελματίες εργαζόμενους αποκλειστικά με αυτόν τον τρόπο, αν δεν κάνω λάθος, μόνο στο The Press Project. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο site στην Ελλάδα που λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Και νομίζω ότι τότε κιόλας ήταν ακόμα πιο δύσκολο, γιατί ήταν πολύ πιο δύσκολο να εμπιστευτεί κάποιος το ίντερνετ για την ενημέρωσή του, δεδομένου ότι υπήρχαν και πολύ περισσότερες εφημερίδες και ακόμα τα μέσα δεν είχαν κλονιστεί, η αξιοπιστία των μέσων δεν είχε τόσο κλονιστεί. Και νομίζω το επόμενο στάδιο σε όλο αυτό ήταν ο κόσμος να καταλάβει ότι χρειάζεται τα λεφτά αυτό το πράγμα. Γιατί ο Κώστας έβαζε πάρα πολλά λεφτά, δηλαδή είναι σίγουρα πάνω από 100.000. Και τώρα βάζω, νομίζω είναι μικρός αριθμός που αναφέρω. Όχι ρε, 100.000 ήταν το χρόνο. Ήταν περισσότερα τα έξοδα ενός χρόνου. Ναι. Όχι, ήταν πολύ παραπάνω. Ήταν εκατοντάδες χιλιάδες. Είναι αδιανόητο το ποσό που ξόδεψε ένας άνθρωπος χωρίς να έχει περιουσία στην άκρη. Γρανέτα. Για να το. Πριν το πας, γιατί υπήρχε και αυτό το στάδιο που άλλος το βλέπει να δουλεύει. Ναι, οπότε σου λέει δεν χρειάζεται, αφού πάει καλά. Ναι, και ήταν αυτό ότι όταν έλεγες παιδιά, έχω πρόβλημα, και αυτό είναι το παράπονο που μπορούμε να το συζητήσουμε και στη συνέχεια. Παιδιά, έχω πρόβλημα κατευθείαν. Όπως συνέβη ειδικά μια στιγμή. Όταν ήταν σε φάση παιδιά, θα κάνω 1, 2, 3. Ήταν και το παράπονο ότι αυτά τα κείμενα ήταν τα χειρότερα. Γιατί μέχρι ένα σημείο ο κόσμος έβλεπε να δουλεύει και λέει δεν με χρειάζεται. Στη δύσκολη στιγμή ήξερες ότι θα είναι εκεί. Και αυτό έφερε αυτά τα πάνω κάτω. Συγγνώμη Κωνσταντίνε, αλλά για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι της. Βάλε μουσική και να χορέψω λίγο. I'm gonna be like you, Dad. You know I'm gonna be like you. And the cats in the cradle and the silver spoon. Little boy blue and the man on the moon. When you're coming home, Dad, I don't know when. But we'll get together then. You know we'll have a good... Ρανέτα, μια που τα λέμε εδώ πέρα τώρα, υπάρχει ένα βιβλίο που λέγεται «Η γυναίκα του ζωγράφου» και έχει μερικές τέτοιες ιστορίες. Τι να σκεφτόταν η γυναίκα του Μπουλγάκοφ πριν να γίνει γνωστός ή επιτυχημένος συγγραφέας. Ο Εφήμερος δεν ήταν ακριβώς συγγραφέας, σου έγραφε ποίηματα, αλλά ήταν περιστασιακός συγγραφέας, ήταν ταλαντούχος δημοσιογράφος μαζί με όλα τα άλλα. Παρόλα αυτά, θέλω να πω ότι αυτή είναι μια περίπτωση όπου χρειάστηκε να δοκιμαστεί και η δική σου πίστη στο όραμά του. Επειδή το αναφέρουν στο chat και ήταν κάτι που το ξέραμε από τον Κώστα, ελπίζω ότι δεν είναι αγένεια να το πω, ότι αυτό σημαίνει να δοκιμαστεί και οικονομικά και με τον τρόπο που είναι εντελώς χειροπιαστός. Δεν είναι άντε ρε Κώστα πάλι μούτρα έχεις, τι θα γίνει με αυτό το site. Δεν ήταν μόνο αυτό, ήταν το να είσαι δίπλα σε έναν άνθρωπο ο οποίος έβγαζε πάρα πολλά λεφτά τα οποία δεν έβλεπες και τα έβλεπε το εκδοτικό του όραμα, και αυτό αφορά ακόμη και τον ταπεινό σου καθηγητικό μισθό, αν δεν γίνομαι πολύ αδιάκριτος, αλλά επειδή ξέρετε τώρα αυτά είναι πράγματα τα οποία έχουν γραφτεί, οπότε έχω το θάρρος να επανέλθω σε αυτά για να πω ότι είναι μια περίπτωση όπου δεν ήταν κάτι που το κάνατε μαζί, δεν εργάστηκες ποτέ σε αυτό. Όχι. Αλλά ταυτοχρόνως ήταν κάτι το οποίο δεν θα γινόταν χωρίς να υπάρχει δίπλα του ένας άνθρωπος που να του συμπαραστέκεται με όλους τους τρόπους. Είναι πολύ ωραίο αυτό που λες. Δεν ξέρω αν όντως δεν θα γινόταν. Θα γινόταν, υποθέτω, όπως είχε προγραμματίσει να γίνει πριν με γνωρίσει. Θα γινόταν, αλλά ίσως με το ότι ήμουνα εγώ εκεί του πήγαν τα πράγματα καλύτερα. Κοίταξε, υπάρχει η πιο σκληρή πλευρά, ότι όντως οικονομικά βγήκαμε όλοι πληγμένοι από το εγχείρημα, αλλά όπως και να είναι, άξιζε. Και εγώ θα πω την πιο αισιόδοξη πλευρά, ότι εγώ ήμουνα, από ό,τι φαίνεται, ένας άνθρωπος που πίστεψα πάρα πολύ στον Κώστα, και έτσι όπως ο Κώστας, και τέριαξα με τον Κώστα σε αυτό το πράγμα, στο ότι σκεφτόταν κάτι παραπάνω, είχε στο νου του ένα όραμα και όχι την πραγματικότητα, την καθημερινότητα. Ήθελε κάτι να πετύχει. Και πώς μαζί είναι το να ζεις με ένα γαϊδούρι που δεν έχει στο μυαλό του την καθημερινότητα? Να σου πω κάτι. Αλλά δεν είναι λιπόφορο. Είμαι ο τύπος που ήθελα να τον παντρευτώ, παρόλο που ήξερα, μου είχε πει από την αρχή ότι του μένουν κάποια λίγα χρόνια ζωής. Οπότε εγώ αποφάσισα ότι αυτό έχει σημασία στη ζωή μου, να είμαι εκεί και να είμαι μαζί του και να είμαι μαζί του σε ό,τι κάνει. Εντάξει, τώρα τα υπόλοιπα... ναι, συγκινείται ο Κωνσταντίνος. Καλά. Λοιπόν, είναι καθηγήτρια γαλλικών. Όχι γαλλικών. Είναι φιλόλογος. Είναι φιλόλογος. Είμαι φιλόλογος σε γαλλικό σχολείο. Φιλόλογος σε γαλλικό σχολείο, συγγνώμη. Φιλόλογος, φιλόλογος είναι. Λοιπόν, θα συνομιλήσουμε και με άλλους φίλους του Κώστα. Οπότε να διακόψουμε λίγο, να πάρουμε ένα τηλέφωνο τώρα και να επιστρέψουμε. Ναι, ναι. Puisqu'il faut qu'on existe. Le chat du café. Λοιπόν, έχουμε στο τηλέφωνο. Μάλλον πρέπει να απομακρύνουμε το τηλέφωνο από κάπου και να δούμε πώς θα πάει αυτό. Ναι. Τα ακούμε το λιγοπτεράκι. Έχουμε. Νίκο, μας ακούς? Ωραία, ναι. Ναι, εγώ ακούω, δεν ξέρω αν με ακούτε εσείς. Μια χαρά είμαστε. Έχουμε τον Ωραία. Τεχνικό διευθυντή της ΕΡΤ. Πρέπει κάτι πρέπει να μας πει. Πρέπει να πάει λάθος. Όχι πια. Αλλά τέλος πάντων, λέω, μήπως μπορείς να μας βοηθήσεις. Νίκο, καλησπέρα. Είμαστε εδώ με τη Γρανέτα και τον Θάνο τον Καμίλαλη και κάνουμε μια συζήτηση, ας την πούμε, για την ιστορία του The Press Project, προκειμένου όσοι το έχουν γνωρίσει μετά την εποχή του εφήμερου να καταλάβουν λιγάκι τι ήταν αυτό το εγχείρημα, πόσο παράλογο, αν μου επιτρέπετε, ήταν αυτό το εγχείρημα και τι χρειάστηκε προκειμένου να υπάρξει. Οπότε θέλεις να μας πεις λίγο τη δική σου γνωριμία με τον Κώστα και με το Press? Βεβαίως. Καταρχάς τα φιλιά μου στη Γρανέτα. Ευχαριστώ πολύ και από μένα. Χαιρετισμούς στο Θάνο. Λοιπόν, εγώ γνώρισα το The Press Project πριν το θάνατο του Κώστα. Το γνώρισα λόγω ενός σοβαρού γεγονότος που συνέβη τότε. Ένα γεγονός, ας πούμε, το οποίο ήταν ανήκουστο για τα δεδομένα μιας δημοκρατίας. Το κλείσιμο, το περίφημο μαύρο της ΕΡΤ, το κλείσιμο από την ΕΡΤ, της ΕΡΤ από το Σαμαρά, την κυβέρνηση Σαμαρά Βεντζέλου. Είναι ο Νίκος Μιχαλίτσης είναι στο τηλέφωνο, επειδή ρωτάτε στο chat και ίσως δεν ακούστηκε όταν το είπα. Συγγνώμη Νίκο, σε διέκοψα. Ναι, ναι. Τότε στην αρχή είμαστε όλοι πολύ μουδιασμένοι, αλλά πάρθηκε μια σημαντική απόφαση στη Γενική Συνέλευση που έγινε αμέσως λίγο πριν το κλείσιμο, στην πραγματικότητα, όταν ήρθαν οι πρώτες πληροφορίες, αποφασίσαμε να λειτουργήσουν οι εργαζόμενοι τη δημόσια ραδιοτηλεόραση με δικά τους μέσα. Εκεί λοιπόν, τις πρώτες μέρες, δεν είχαμε τρόπο, από τη στιγμή που έκλεισε τους μεγάλους πομπούς του ημιτού και του με παρέμβαση των ΜΑΤ η κυβέρνηση, δεν είχαμε τρόπο μετάδοσης των σημάτων μας, γιατί μας έκοψαν και το ίντερνετ που είχαμε και τα λοιπά. Τότε γνώρισα τον Κώστα, εμφανίστηκε ως απομηχανής θεός ο Κώστας, ο οποίος μέσω κάποιων γνωριμιών, με πήραν τηλέφωνο δηλαδή και μου είπαν, επειδή εγώ ήμουνα μέχρι προσφάτως τότε Γενικός Διευθυντής της Τεχνολογίας της ΕΡΤ, με πήραν τηλέφωνο και μου λένε ότι είναι κάποιος εδώ ο οποίος ισχυρίζεται ότι μπορεί να μεταδώσει το πρόγραμμά μας. Τελείωσε ο τύπος του. Εμείς είμαστε σε απόγνωση. Λέω ας πάω να τον δω. Πήγα εκεί, γνώρισα τον Κώστα. Έστησε κάποιους σερβερ σε ένα στούντιο της ραδιοφωνίας, από όπου μπορέσαμε, δεν το πίστευα βέβαια, μπορέσαμε τις πρώτες μέρες μέχρι να συνεννοηθούμε για την υποστήριξη από την EBU, η οποία μας στήριξε τον πρώτο καιρό. Μέχρι τότε λοιπόν ήταν ο Κώστας ο οποίος έβγαζε το πρόγραμμά μας στον αέρα και έτσι δεν διακόπηκε ούτε μια στιγμή. Το πρόγραμμα ήταν πολύ σημαντικό, γιατί καταλαβαίνει κανείς ότι αν τις πρώτες μέρες δεν κατορθώναμε να μεταδώσουμε το πρόγραμμά μας, αυτό θα δημιουργούσε μια κατάσταση η οποία δύσκολα θα ξεπερνιόταν μετά. Mm-hmm. Ήταν δηλαδή πολύ σημαντική η παρέμβαση του Κώστα, ο οποίος κράτησε όλες αυτές τις μέρες. Θυμάμαι ότι όμως ότι επειδή ήταν εκεί 24 ώρες το 24ωρο, κοιμόταν σε αυτό το στούντιο, κάτω στο πάτωμα, υπέστη ένα καρδιακό επεισόδιο κατά τη διάρκεια αυτών των μεταδόσεων. Ευτυχώς τότε δεν ήταν μοιραίο, αλλά θέλω να πω ότι έδωσε τα πάντα και αυτό ήταν ο Κώστας, δηλαδή έψαχνε και έβρισκε στιγμές σημαντικές της κοινωνίας μας, όπου είχε τρόπους να παρεμβαίνει. Να παρεμβαίνει καταλυτικά. Ξαναλέω ότι αν δεν ήταν ο Κώστας, θα ήταν πολύ δύσκολο μετά από 3-4 μέρες που δεν θα είχε διατηρηθεί το σήμα μας στον αέρα, θα ήταν πολύ δύσκολο να το επαναφέρουμε. Οι πρώτες στιγμές αντίδρασης είναι σημαντικές πάντα. Και αυτό μας το πρόσφερε ο Κώστας. Ναι, όμως μας πρόσφερε αργότερα και την περίφημη μετάδοση ήταν στις 7 Νοεμβρίου του ίδιου έτους, του 2013. Μπήκαν τα ΜΑΤ και μας πήραν το ραδιομέγαρο, δεν είχαμε δηλαδή μέσα. Όπως προσέφερε, και αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό, η πρώτη, δεύτερη και τρίτη μετάδοση του δελτίου ειδήσεων της ελεύθερης ΕΡΤ από το δρόμο μπροστά στα ΜΑΤ. Είναι ιστορικές αυτές οι φωτογραφίες. Είναι ιστορικές και οι φωτογραφίες και οι στιγμές και καταλυτική, ξαναλέω, επέμβαση του Κώστα. Αυτό ήταν το σημαντικό, ότι είχε ένα όραμα και ήξερε πότε να παρεμβαίνει σε σημαντικές στιγμές, αλλά και πώς να παρεμβαίνει κέρια και σε ζητήματα άλλα, δηλαδή η συνεργασία του με τα WikiLeaks και τα λοιπά ήταν καταλυτική για την Ελλάδα, δηλαδή απέκρυβαν τα ελληνικά μέσα όλες αυτές τις καταστάσεις. Αυτό ήταν ο Κώστας, ξαναλέω, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πέρα από τα προσωπικά του χαρακτηριστικά, τα οποία εμείς που τον γνωρίσαμε μετά, εγώ που τον γνώρισα τότε και όσοι τον έχετε γνωρίσει πολύ, ήταν πολύ σημαντικά, ήταν ενός ξεχωριστού, πραγματικά ξεχωριστού ανθρώπου, αλλά οι κοινωνικές του παρεμβάσεις ήταν καταλυτικές πάντα. Και το όραμά του, βέβαια, το οποίο το πέτυχε, και ευτυχώς που υπήρξατε κι εσείς και το συνεχίσατε και διατηρείτε ακόμα ζωντανό. Πάντως να πω, Νίκο, ότι αυτό που μου φαίνεται εμένα, το χαρακτηριστικό του όλα αυτά, είναι ένα θράσος που αγγίζει τα όρια της τρέλας. Δηλαδή ένας άνθρωπος που εμφανίζεται μπροστά στην ομάδα των τεχνικών της ΕΡΤ και λέει μην ανησυχείτε και εμφανίζεται με την μπέρτα του, ας πούμε, σαν σούπερ ανοιχτά και λέει εγώ θα το κρατήσω στον αέρα, ή που μετά φτιάχνει ένα site, όλοι ξέρουμε ότι ο Κώστας μιλούσε αγγλικά χειρότερα από τον Τζίπρα και πάει, βρίσκει τον Ασάνς, παίρνει συνέντευξη, γίνεται συνεργάτης των WikiLeaks. Αυτά δεν είναι φυσιολογικά πράγματα. Δεν προέκυπταν από πουθενά. Προέκυπταν από την καλώς εννοούμενη τρέλα του. Έλα, και ειδικά σε μια κατάσταση χάους, έτσι, με το κόψιμο του σήματος. Δηλαδή την ώρα που ο καθένας λέει τι συμβαίνει, τι γίνεται, ο Κώστας είναι δύο βήματα μπροστά και λέει πρέπει να συνεχιστεί το σήμα και θα βρω έναν τρόπο να το κάνω. Και επίσης και το τελευταίο του κείμενο ήταν για την ΕΡΤ. Ναι, ναι, γιατί ήταν κοντά στο θάνατό του η επέτειος. Ως φίλος πώς ήταν? Γιατί εσύ ήσουν κοντά του και ως φίλος, όχι μόνο, δεν είναι κάποιος που τον γνώριζες από μακριά. Ως φίλος ήταν απολαυστικός. Δηλαδή και εκεί είχε τρέλα, έτσι. Δηλαδή εμένα, ας πούμε, μου έμαθε πράγματα που δεν το περιμένει κανείς να μάθει. Μου μάθε τις 3-4 μαγειρικές συνταγές, ας πούμε, που εγώ δεν μαγείρευα καθόλου, αλλά είχα πάει σπίτι του κάποιες μέρες και μου έμαθε κάποιες συνταγές τις οποίες τις εφαρμόζω ακόμα, ας πούμε, και είναι καταπληκτικές. Τώρα, ήταν απολαυστικός, γιατί είχε ένα φοβερό χιούμορ, πρώτα απ' όλα. Είχε μια έτσι μερικές δεξιότητες που δεν τις περίμενες ή που τις ανέπτυσε τότε, ας πούμε. Ξέρω εγώ, είχε αρχίσει να μέσα σε όλη αυτή τη σκοτούρα του The Press Project, με όλα όσα συμβαίνανε, που ήταν ένα δύσκολο εγχείρημα, έτσι, να αρχίσεις να πείσεις τον κόσμο πρώτος τότε ότι πρέπει να χρηματοδοτήσει το ένα μέσο που, για να μπορεί να είναι ανεξάρτητο αυτό το μέσο. Ήταν πολύ δύσκολο, ήταν ο πρώτος που το επιδίωξε αυτό και τελικώς το κατάφερε. Αυτό έχει και μεγάλο άγχος, καταλαβαίνει κανείς ότι τον πρώτο καιρό δεν χρηματοδοτείται αυτό το πράγμα. Και όταν δεν παίρνεις διαφημίσεις από τράπεζες που παίρναν οι άλλοι, από γενικώς διαφημίσεις από πολλά πράγματα, είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Να κρατήσεις ένα επίπεδο, δηλαδή, το The Press Project σε ένα επίπεδο αξιοπρεπές μέχρι να μπορέσουν να το χρηματοδοτήσουν οι πολίτες. Μέσα σε όλα αυτά, λοιπόν, προλάβαινε να μαγειρεύει, να κάνει χιούμορ, να δοκιμάζει αυτοκίνητα, να δοκιμάζει μηχανές, να μαθαίνει μπουζούκι τότε. Πηγαίναμε στον ίδιο δάσκαλο, πηγαίναμε μαζί σε αυτό. Όλα αυτά. Ήταν ένας απολαυστικός άνθρωπος που λάτρευε τη ζωή, όσο κι αν εμάς τους φίλους του έλεγε ότι είναι περιορισμένη, είναι περιορισμένος ο χρόνος του. Λάτρευε τη ζωή και προσπαθούσε να ζήσει κάθε στιγμή της. Ευτυχώς το σημαντικότερο, το επίτευγμα, είναι, όσο και αν είναι σημαντικός για την κοινωνία, νομίζω το σημαντικότερο, το επίτευγμα, είναι ότι πρόλαβε και έκανε δύο αξιολάτρευτα παιδάκια, τον Μάρκο και τη Λίδα, που είναι πολύ σημαντικό αυτό, και πιστεύω ότι αυτά τα παιδιά θα πρέπει να χαίρονται όταν ακούν το πόσο σημαντικός και ξεχωριστός άνθρωπος ήταν ο πατέρας τους. Αυτό εξαρτάται μόνο από εμάς. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Προφανώς. Νίκος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστούμε ευχαριστώ. Πολύ για την κουβέντα. Να είσαι καλά και καλό σου απόγευμα. Καλό απόγευμα. Να πούμε ότι ήταν ο Νίκος Μιχαλίτσης, ο οποίος ήταν τότε τεχνικός διευθυντής στην ΕΡΤ, ήταν κοντινός φίλος. Επίσης ο Μιχαλίτσης έχει γράψει στο ιστορικό πρώτο επεισόδιο της ανασκόπησης για το ποδόσφαιρο. Είναι ανάμεσα στους συγγραφείς, έχει συνεισφέρει ένα κομμάτι σε αυτό το σενάριο. Υπάρχει ένα σχόλιο ότι ξεκίνησα το TPP από ένα άρθρο του Εφήμερου για τις τράπεζες που με έστειλε ένας φίλος. Αρχικά εντυπωσιάστηκα από την εικόνα του άρθρου και το πώς ήταν δομημένο, χωρίς να το έχω ακόμα διαβάσει. Με κέρδισε από τότε. Νομίζω πως ήταν το αλφα μέρος και ποτέ δεν γράφηκε δεύτερο. Μιλάει για το που πήγαν τα λεφτά σου, που είχαν μπει και οι προγραμματιστικές ιδιότητες του Κώστα, με infographics κλπ. Δηλαδή είχε φτιάξει, ήταν ένα άρθρο τώρα που πατούσε συγκεκριμένα, ας πούμε, στο Sky και πώς έχει πάρει ο Sky από διαφήμιση, ή πώς έχει δώσει, μπορείς να πατήσεις την Εθνική για το πώς έχει δώσει σε διαφήμιση, και αυτό άλλαζε ώστε να γίνει ακόμα καλύτερο το infographic. Οπότε είναι απλά μια λεπτομέρεια μέσα στα υπόλοιπα που συνδυαζόταν σε τέτοιου είδους κείμενα, όπως τις σχετικές πλατφόρμες με το μνημόνιο 3,5, ας πούμε, την πρώτη αξιολόγηση που είχαμε βγάλει, και σε άλλες. Και στο τέτοιο πάντα. Να πω ότι αυτό το συνεχίσαμε με το που πήγαν τα λεφτά σου. Υπάρχει δεύτερο μέρος. Είχε και πολλές δεξιότητες, και στους υπολογιστές τρομερές ικανότητες, τρομερές ιδέες. Τώρα σκέφτηκα, θυμάστε που διάβαζαν το μνημόνιο πολλοί συμμετέχοντες, πολλοί εργαζόμενοι του Πρέσ, αλλά και άλλοι. Ο Κώστας ήταν ένας από τους ανθρώπους. Ήταν με λίγα λόγια ιδιοφυΐα ο Κώστας. Συνδύαζε κάποιες αρετές, αυτό που λέμε τώρα και που δεν είχε πάει πανεπιστήμιο. Αυτά είναι τώρα καλαμπούρια τώρα, μέσα στο σωρό, μέσα στο χυλό αυτό που παρελάβει από τα ελληνικά πανεπιστήμια κάθε χρόνο. Το ζήτημα με τον Κώστα ήταν ότι συνδύαζε όλες αυτές τις πολύ οξείες διανοητικές δυνατότητες με την με την τόσο σπάνια ακεραιότητα ενός ανθρώπου ο οποίος έφτιαξε ενημερωτικό μέσο χωρίς να διαφθαρεί, με χίλιες δυσκολίες, μέσα από χίλια δυο, αλλά χωρίς να διαφθαρεί. Δεν το καταλαβαίνει κανείς εύκολα πώς γίνεται αυτό, αλλά είναι δύσκολο, γι' αυτό και δεν το κάνει γενικά ο κόσμος, παιδιά. Δεν ξέρω αν είναι αυτονόητο αυτό που λέω, αλλά άμα ήταν πιο εύκολο θα το είχαν κάνει κι άλλοι. Λοιπόν. Κοίταξε, είχε ευφυΐα, είχε πάθος και ηθική ακεραιότητα πραγματικά. Αγαπούσε πάρα πολύ τις υψηλές ιδέες για να τις θυσιάσει στην, έτσι, στο βωμό της διαφθοράς. Δεν ήθελε, ήθελε να ξεχωρίσει γιατί έκανε αυτό που οι υπόλοιποι δεν κάνουν ή δεν τους είναι εύκολο πάντα να κάνουν. Λοιπόν, Θάνο, να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα και να επιστρέψουμε. 2 λεπτά και μετά πάλι εδώ. Pueblo con mar, una noche después de un concierto. Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído, te sirvo y no pagas. Solo canto si tú me demuestras que es verde la luz de tus ojos de gata. Loco porque me diera la llave de su dormitorio. Esa noche canté al piano del amanecer todo mi repertorio. Con él quiero beber el alcohol, me acuno entre sus mantas y soñé con sus ojos de gata, pero no recordé que de mí algo esperaba. Desperté con resaca y busqué, pero allí ya no estaba. Me dijeron que se mosqueó porque me emborraché y la usé como almohada. Comentó por ahí que yo era un chaval ordinario. Pero ¿cómo explicar que me vuelvo vulgar al bajarme de cada escenario? Pero ¿cómo explicar que me vuelvo vulgar al bajarme de cada escenario? Λοιπόν, επιστρέψαμε, ακούτε το thepressproject.gr, μια ειδική φάρμα των ζώων, Κωνσταντίνο Πουλή, Θάνο Καμίλαλη και τη Γρανέτα. Γρανέτα, έχουμε στο τηλέφωνο, δεν ξέρω αν τον έχεις ακουστά, έναν από τους ανθρώπους που ήταν κοντά στο The Press Project από την αρχή. Είναι ο Γιάννης Βαρουφάκης στο τηλέφωνο. Γιάννη, καλησπέρα. Γιάννη, καλησπέρα Κωνσταντίνε, καλησπέρα Γρανέτα, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές και σε όποιον άλλο είναι στο στούντιο που δεν σας βλέπω λόγω τηλεφώνου. Γιάννη, την γνωριμία σας με τον Κώστα νομίζω ότι την ξέρει πια πολλής κόσμος σε όλο τον πλανήτη μέσω του... Με έπιασε αδιάβαστο. Με εξευτέλησε ο άτιμος ο Κώστας ο εφήμορος. Θέλεις να ξεκινήσεις. Και τον εκτίμησε ιδιαίτερα γι' αυτό. Τότε που... Ναι. Και μου άνοιξε και τα μάτια κιόλας, πρέπει να πω. Γιατί ήταν τότε που δεν τον γνώριζα. Διάβαζα το Press Project και τον παρακολουθούσα όσο μπορούσα. Αλλά ήταν τότε που ήμουν στο Υπουργείο, τα πρώτα τρία Eurogroup, από τα οποία βγήκε εκείνη η μνημειώδης συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου, για την οποία έχουμε πει και έχουμε γράψει πολλά, αλλά δεν θα σταθώ σε αυτή. Το θέμα είναι ότι μετά από αυτή τη συμφωνία, που για μένα είχε τα θετικά της και γι' αυτό την υποστήριξα, άσχετο αν έκανα καλά ή όχι. Ένα από τα θετικά της, έτσι όπως το βλέπα, ήταν ότι για πρώτη φορά δεν αναφέρθηκε το μνημόνιο πουθενά στη συμφωνία εκείνη, το Eurogroup. Αντί για το μνημόνιο, ουσιαστικά αποδέχθηκε η Τρόικα, το Eurogroup, το δικαίωμα της ελληνικής κυβέρνησης να συγγράψει το δικό της κατάλογο μεταρρυθμίσεων. Για μένα αυτό ήταν μια μεγάλη νίκη. Και έκασα λοιπόν κάτω να αρχίζω να γράφω το κατάλογο των μεταρρυθμίσεων που ήθελα να προτείνουμε εμείς, η δική μας τη μεριά. Και τότε ήταν που είχα βεβαίως δίπλα μου έναν άνθρωπο τον οποίο δεν τον ήξερα. Γιώργος Χουλιαράκης ήταν το όνομά του, μου τον είχε δώσει ο Γιάννης Δραγασάκης να με βοηθήσει τότε, γιατί μόλις είχα έρθει από το εξωτερικό όταν ανέλαβα το Υπουργείο, το ξέρετε όλοι αυτό πολύ καλά. Τέλος πάντων, για να μην τα πω λόγο, είχα στείλει τον Γιώργο Χουλιαράκη, που ήταν τότε πρόεδρος του ΣΟΕ, του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων, που ουσιαστικά είναι ο νούμερο 2 πάντα του Υπουργείου Οικονομικών, όχι να πληρωτές Υπουργοί, ο ΣΟΕ είναι το νούμερο 2, ο πρόεδρος του ΣΟΕ. Τον έστειλα στους Τροϊκανούς στις Βρυξέλλες για να. Για να υπάρχει ένας διάβλος επικοινωνίας μαζί τους, να ξέρουν περίπου τι θα περιμένουν από μένα και να ξέρω και εγώ πώς θα αντιδρούν αυτοί σε αυτά τα οποία θα περιμέναν από μένα. Τέλος πάντων, γυρνάει από τις Βρυξέλλες ο κύριος Χουλιαράκης και μου δίνει ένα Word file, ένα αρχείο Word, με κάποιες σκέψεις του, υποτίθεται, για το τι θα έπρεπε να περιέχουν ο κατάλογος, τι θα πρέπει να περιέχει ο κατάλογος των μεταρρυθμίσεων που θα στέλνουμε εμείς στο Eurogroup. Τέλος πάντων, το διαβάζω, Κωνσταντίνη και Γρανέτα, και φρύτω. Γιατί ήταν ξεκάθαρο, γιατί αυτά τα πράγματα ήταν γραμμένα από την Τρόικα. Ήταν πράγματα τα οποία ήταν γραμμένα σαν να είναι γραμμένα από την Τρόικα. Δεν φαντάστηκε ότι ήταν γραμμένα από την Τρόικα. Σκέφτηκε ότι ο Γιώργος Βουλιαράκης απλά ήθελε όσο γίνεται περισσότερο να πάμε με τα νερά των Τροϊκανών. Τέλος πάντων, του παίρνω εγώ το αρχείο και προσπάθησα να διασώσω ό,τι μπορούσα να διασώσω, που δεν ήταν τίποτα ουσιαστικά. Το 99% σβήστηκε, το ξαναγράψα από πάνω. Τέλος πάντων, αυτό ήταν ο κατάλογος των μεταρρυθμίσεων που τρεις μέρες μετά έστειλα στο Eurogroup, που δεν είχε καμία σχέση με αυτά που μου έδωσε ο κ. Φουλιαράκης. Κάποια στιγμή αυτό δημοσιεύτηκε, το διέρευσε η Τρόικα η ίδια. Και δεν μου πήραξε και καθόλου, γιατί ήθελα και εγώ να το βγάλω στη δημοσιότητα. Και τότε διαβάζω στο Press Project άρθρο του Κώστα Εφήμερου, πάρα πολύ σύντομο και ωραίο, το οποίο έλεγε, ξέρετε ποιος το έχει γράψει αυτό, ένας κύριος Ντέκλαν Κόστελο, ο αρχιτροϊκανός. Και πραγματικά εκείνη τη στιγμή μου κόπηκαν τα πόδια. Δεν ντρέπεται λίγο να γράφει ότι αυτό το έγραψε ο αρχιτροϊκανός, εγώ το έγραψα. Αλλά κοιτάω τις λεπτομέρειες και βλέπω ότι αυτό που είχε κάνει ο Κώστας ήταν κάτι πάρα πολύ απλό. Δηλαδή, και ένα παιδί που να το κάνει, αλλά είναι σαν το αυγό του Κολόμβου. Κανένας δεν το σκέφτηκε, μόνο ο Κώστας το σκέφτηκε. Μπήκε στα properties του αρχείου Word και είδε ποιος ήταν ο συγγραφέας. Και ήταν ο Ντέκλαν Κόστελο. Ο χειρότερος των Τροϊκανών, έτσι. Ο πιο αιματοβαμμένος της Τρόικας. Ο Ιρλανδός που στην Ιρλανδία δεν τολμάγε να πατήσει το πόδι του. Και αυτό που είχε γίνει είναι προφανές, και έτσι έπιασα το Γιώργο του Χουλιαράκη. Είναι η πρώτη φορά που κατάλαβα περί τίνος πρόκειται, λόγω του Κώστα. Συνειδητοποίησα ότι αυτό το αρχείο του το είχε δώσει ο Ντέκλαν Κόστελο να μου το δώσει εμένα. Ωραία, και να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Και πώς είναι αυτή η σχέση με έναν δημοσιογράφο που τον εκτιμάς μεν, αλλά σε εκθέτει δε. Είσαι καλά έκανε και με εξέθεσε. Το πήρα τηλέφωνο, του λέω, κύριε Εφήμερε, είμαι ο Γιάννης Ζολφάκης, παίρνω να σου πω ότι μου έκανες πάρα πολύ κακό, αλλά και ταυτόχρονα πάρα πολύ καλό και μπράβο σου, συγχαρητήρια, σου βγάζω το καπέλο. Και έτσι ξεκίνησε μια καλή φιλία, που λέγανε και στο τέλος της Καζαμπλάνκα. Και πώς ήταν ο Κώστας σαν φίλος για σένα? Έχουμε και τη Γρανέδα μπροστά. Η Γρανέδα με έχει ακούσει να το λέω αυτό. Όταν πέθανε ο Κώστας, δεν ένιωσα απλά στενοχώρια. Έχασα κομμάτι της καθημερινότητάς μου. Γιατί αυτά τα χρόνια, τα λίγα χρόνια, μετά το 15, συμφωνεί και ο Μόγλης, ακούσα μόλις το Μόγλη. Αυτά τα χρόνια από το 15 μέχρι και το θάνατο του Κώστα, μιλάγαμε καθαρά. Mm. Ήταν ο άνθρωπος που θα έπαιρνε κάθε πρωί τηλέφωνο, κάθε μεσημέρι, ίσως και κάθε βράδυ. Πάμε μία φορά την ημέρα και κάναμε μία ανάλυση της κατάστασης. Άλλοτε διαφωνούσαμε, άλλοτε συμφωνούσαμε. Ήταν η γείωσή μου ο Κώστας. Και ακόμα και σήμερα μου λείπει αυτό. Θα μου πεις, αυτό είναι πάρα πολύ εγωιστικό. Σου λείπει εσένα γιατί δεν έχεις αυτή την πρόσβαση στη γείωση. Ωραία, το παραδέχομαι. Είναι εγωιστικό. Πέραν αυτού, όπως ξέρει η Γρανέδα, έχουμε περάσει και ωραίες στιγμές. Δεν ήταν πολλές γιατί δεν προλάβαμε, δεν προκάναμε. Αλλά θυμάσαι, Γρανέδα, το πάρτι στο Ψηρή που ο Κώστας έπαιζε μουσική και εσύ ήσουν δίπλα του και μας έβαζε και έκανε το DJ στο εργαστήριο της Ανάης. Τις βουτιές στη θάλασσα, ναι. Όλα αυτά θυμάμαι. Ναι. Ο Κώστας αγαπούσε πάρα πολύ το Γιάννη. Πάρα πολύ το Γιάννη και τη Δανάη, αλλά με το Γιάννη είχε πραγματικά καλή σχέση και νομίζω ότι δεν επηρεαζόταν από την θέση του Γιάννη ως πολιτικού ή δεν είχε πρόθεση να του κάνει κομπλιμέντα ή να του αφήσει... Να το χαριστεί, ας πούμε. Πες μας για τους 1101, Γιάννη. Για το σποτάκι αυτό το διαφημιστικό. Καταρχάς έχεις ξαναπαίξει. Διαφήμιση μόνο εφήμερος έχει κάνει. Ηθοποιό διαφήμιση. Όχι. Καλά, και δεν έπαιξε ούτε και εκεί τώρα, έτσι. Πες μας όμως. Δεν νομίζω ότι το ξέρουν όλοι σήμερα τι ήταν αυτό. Ήταν τότε το καλοκαίρι του 2015. Ο Κώστας είχε πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη ο ίδιος να μεγαλώσει το πρες, να του δώσει δύναμη και να το κάνει κάτι μοναδικό, κάτι το απολύτως καινούριο. Κάτι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει. Ήθελε να φτιάξει ένα συνδρομητικό, συμμετοχικό, δημοκρατικό μέσο, το οποίο να είναι και μεγάλο και αξιόπιστο και να έχει και τα χρήματα για να μπορέσει να υποστηρίξει αυτά που κάνει. Και ήρθε όλο ενθουσιασμό να μου πει την ιδέα του για μια καμπάνια που θα πείσει κόσμο να γραφτεί με ένα ταλιράκι, το γνωστό ταλιράκι, τα 5 ευρώ. Και μου λέει, θα πάρω μια σειρά από άτομα να κάνουμε μια διαφημιστική καμπάνια και εάν μου δώσεις το δικαίωμα να χρησιμοποιήσω για την φωτογραφία σου, επειδή θα το κάνω teaser στην αρχή, δεν θα πω ότι είναι για το press, θα είναι, κοιτάξτε ποιοι μαζεύτηκαν να κάνουν κάτι. Μου λέει, σίγουρα, μου λέει, οι περισσότεροι θα νομίζουν ότι είναι κόμμα που φτιάχνεις εσύ. Οπότε λέω, κοίταξε, Κώστα, ό,τι θέλεις για να βοηθήσουμε αυτή την προσπάθεια. Και όντως, όταν πρωτοβγήκε το teaser, όλοι νόμιζαν ότι ήταν η πρώτη καμπάνια για το κόμμα του Βαρουφάκη, έτσι. Ήταν ένα πολύ επιτυχημένο διαφημιστικό τρίκο. Κώστας θα μπορούσε ανάμεσα σε πολλά άλλα να είναι και επιτυχημένος διαφημιστής. Αυτό ήταν ένα πολύ επιτυχημένο τρίκο γιατί όλοι τα κανάλια ασχολήθηκαν διότι θεώρησαν αυτό που λες, ότι εδώ είναι το καινούργιο κόμμα του Βαρουφάκη. Και μετά, όταν έσκασε το παραμύθι ότι αυτή είναι μια διαφημιστική καμπάνια για να γραφτεί κανείς συνδρομητής σε ένα καινούργιο συνδρομητικό, ένα μέσο που βασίζεται στις οικονομικές συνεισφορές των αναγνωστών του, αυτό ήταν μια πολύ επιτυχημένη καμπάνια και χάρη σε σένα. Γιατί πάτησε ακριβώς στο θέμα, εκμεταλλεύτηκε τη δημοσιότητα των συστημικών μιμιών ώστε να προωθηθεί παραπάνω. Θυμάμαι κιόλας ότι έπαιρνε. Δεν είναι πάντα ψέματα, γιατί παίρναν τηλέφωνο από κανάλια και έλεγε, παιδιά, δεν μπορεί να μην σας αρέσει το τέλος. Δηλαδή προειδοποιούσε λίγο και όντως όταν βγήκε, αλλά επειδή είχε έρθει όλη αυτή η δημοσιότητα, τι γίνεται, ποιοι είναι αυτοί, το κόμμα του Βαρουφάκη κλπ. Ναι. Ήταν αυτό. Και ήταν η πρώτη φορά, για όσους δεν το ξέρουν, δεν το θυμούνται, που μπήκε το 5 ευρώ. Ναι. Δηλαδή τότε μπήκε το 5 ευρώ. Μέχρι τότε το press χρηματοδοτούνταν ουσιαστικά με κάθε τόσο ένα κείμενο καμπάνιας. Όσα θέλετε, τόσο βάλτε. Οι μηνιαίες συνδρομές και το ότι ήμασταν σε ένα σημείο που μπορεί να βγαίνει ένας προϋπολογισμός, σιγά σιγά κάποια πράγματα να γίνονται, ήταν η αφορμή. Και όντως ο Γιάννης Βαρουφάκης, λειτουργώντας ως κράχτης που το γράφετε και πολλοί που το θυμάστε εδώ πέρα, έπαιξε έναν ρόλο. Θάνο, κοίταξε, ήταν μεγάλη μου χαρά και τιμή να βοηθήσω. Γιατί αυτό που έλειπε, το συζητούσαμε με τον Κώστα τότε, του έλεγα ότι αυτό που λείπει περισσότερο από ένα κόμμα το οποίο να εκφράσει εκείνο το όχι, που μετά τον Ιούλιο του 2015 έμεινε άστεγο, αυτό που έλειπε ακόμα περισσότερο από ένα κόμμα ήταν ένα ανεξάρτητο μέσο, το οποίο ισχύει και σήμερα βέβαια, έτσι. Το καλύπτεται όσο μπορείτε, ως The Press Project, αλλά αυτή η ερημιά στο χώρο της ενημέρωσης, της ψυχαγωγίας, των μαζικών μέσων, αυτή η ερημιά είναι η πιο αποπνικτική από όλες και ο Κώστας το ήξερε αυτό και εγώ δεν είχα καμία αντίρρηση να συμμετάσχω και να δανείσω ό,τι κεφάλαιο είχα σε αυτή την προσπάθεια. Γιάννη, είναι κάτι άλλο που θέλεις να μοιραστείς μαζί μας πριν να σε αφήσουμε? Ναι, Κωνσταντίνε, θέλω να μοιραστώ δύο πραγματάκια. Ναι. Πρώτον, την απίστευτη ενέργεια αυτού του ανθρώπου. Εντάξει, λένε βέβαια ότι ένα κερί το οποίο φέγγει τόσο πάρα πολύ δυνατά σβήνει νωρίς. Αλλά η ενέργειά του ήταν, την ξέρετε κι εσείς, αλλά ήθελα να την πω, ένας άνθρωπος που μέσα σε μία μέρα έκανε δουλειά 2 εβδομάδες. Ταυτόχρονα, τη χαρά της ζωής, τον τρόπο με τον οποίο ήθελε να έρχεται σε συναντήσεις 20 ατόμων στο Βερολίνο όπου συζητούσαμε για τη δημιουργία του DM, όχι για να γράψει κάτι στο press, μόνο και μόνο από περιέργεια, δηλαδή τι στο διάλογο είναι αυτοί οι 20 που βρεθήκαν στο Βερολίνο να φτιάξουν τον DM. Και βέβαια το γεγονός ότι είχε απίστευτη περιέργεια, όχι μόνο για το τι γίνεται πίσω από τις κλειστές πόρτες, αλλά γενικότερα δεν υπήρχε θέμα το οποίο να είχε κάποια ίντριγκα, είτε ήταν για υπολογιστές, είτε ήταν για κινηματογράφο, είτε για μουσική, που να μην τον κινητοποιούσε. Και τέλος, εκτίμησα πάρα πολύ τον τρόπο με τον οποίο εντάχθηκε στην υπόθεση υποστήριξης του Julian Assange. Όταν έμαθε ότι εγώ έβλεπα τον Julian και είχαμε σχέσεις μαζί, από τα πρώτα πράγματα που μου ζήτησε ήταν να του κλείσω ραντεβού. Και πρέπει να πω ότι δεν ήταν εύκολο να του κλείσω το ραντεβού, να μπει στα άδυτα της πρεσβείας του Εκουαδόρ και να τον δει ο Julian. Αλλά πρέπει να σας πω, δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό, δεν νομίζω να το έχω πει, ότι ο Julian Assange τον εκτίμησε. Και ο Julian Assange είναι πάρα πολύ δύσκολος και στριφνός άνθρωπος, όπως όλοι μας άλλωστε. Ίσως και πιο στριφνός από εμάς. Και μου λέει, όταν τον είδα, του λέω, σου στείλω αυτό το φίλο μου, τον είδες? Μου λέει, ναι, μου λέει, στην αρχή μου λέει, δεν ήθελα, αλλά έχει κάτι αυτός ο άνθρωπος. Αυτό το είπε ο Julian για τον Κώστα. Υπάρχει και το βίντεο μιας εκδήλωσης που είχε αναλάβει το Press και ο Κώστας συγκεκριμένα όλα τα τεχνικά. Και τον είχε για τον ευχαριστήσει ο Assange. Που μιλάει με εικόνα μέσα από την πρεσβεία και ευχαριστεί τον Κώστα Εφήμερο. Ναι, ήταν μια καταπληκτική μέρα εκείνη. Το είχαμε οργανώσει εμείς στο DM. Και να σας θυμίσω ότι είχαμε σε διάφορες πόλεις ταυτόχρονα κλείσει θέατρα. Εδώ ήταν, δεν θυμάμαι σε ποιο χώρο ήταν και η Δανάη εκεί μαζί με τον Κώστα. Εγώ ήμουνα, πού ήμουνα, στις Βρυξέλλες, στο Βερολίνο, κάπου. Αλλά είχαμε Λονδίνο, Παρίσι, κάπου στην Νότια Αμερική. Ταυτόχρονα είχαμε κλείσει θέατρα και συνδυόμασταν όλοι μεταξύ μας με video link και με τον Julian. Και ο Κώστας Εφήμερος ήταν υπεύθυνος γι' αυτό εδώ στην Αθήνα. Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την, την κουβέντα. Εγώ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ την αγάπη μας. Και τη δική μου. Γεια σας. Σκεφτόμουν κάτι τώρα όσο και από πριν αλλά και όσο μιλούσε ο Γιάννης. Θα το πω με την καλύτερη δυνατή, έτσι, θα ήθελα να ακουστεί με την καλύτερη δυνατή χρειά. Ο Κώστας δεν ήταν ένας άνθρωπος διακριτικός. Δηλαδή, δεν θα έβλεπε να γίνεται κάτι και θα έλεγε «Καλά, ας μην μπλεχτώ τώρα, ας μη ρωτήσω ή δεν μπορώ να κάνω κάτι». Ήταν αυτός που έβλεπε να γίνονται τα πράγματα και μπαίνε μέσα αμέσως σε όλα. σε όλα και με ένα πάθος τρομερό. Δεν ξέρω αν ήταν άγνοια κινδύνου. Νομίζω ότι απλά ήταν, του άρεσε η πρόκληση. Και δεν τον ένοιαζε κανένας κίνδυνος. Δεν υπήρχε. Από τη στιγμή που ζούσε, από τη στιγμή που ζούσε, ξέροντας ότι η ζωή του δεν είναι για πάντα και ότι είναι εφημέρος, λειτουργούσε με αυτό τον τρόπο. Αξιοποιούσε κάθε δευτερόλεπτο σε όλους τους τομείς της ζωής του. Εγώ να πω, πριν να κλείσουμε το κεφάλαιο Βαρουβάκη, με ενδιαφέρει το πώς ήταν αυτή η συνύπαρξη, γιατί ο Κώστας ήταν φίλος με ένα πρόσωπο αμφιλεγόμενο για την ελληνική πολιτική, οπότε είχε να διαχειριστεί ότι έπρεπε να διαφωνεί, να διαφωνούμε, να ασκεί κριτική και ταυτοχρόνως να είναι φίλος. Και μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση πως το είχε χειριστεί αυτό, γιατί εγώ σε εκείνη την περίοδο έγραφα μόνο εναντίον του Βαρουφάκη, γιατί είχε κάνει το έγκλημα καθώς ιώσιος να υπερασπίζεται το ευρώ, οπότε αυτή ήταν μια στρατηγική με την οποία εγώ όσο καταλάβαινα διαφωνούσα. Παρά τις πενιχρές μου δυνάμεις φαίνεται ότι δεν είχα άδικο, και για μένα έχει μεγάλη σημασία για το ήθος του Κώστα ότι έγραφε, ξέρω εγώ, επί προσωπικού για το Βαρουφάκη και έλεγε να ξέρετε, έλεγε δημόσια δηλαδή, ως κάτι το οποίο όφιλε να εξηγήσει προς τον κόσμο, ότι, το αντίθετο δηλαδή από ότι θα έκανε κάθε φυσιολογικός δημοσιογράφος, ότι να ξέρετε ότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος που διατηρώ μια φιλική σχέση, να το έχετε υπόψη σας όταν σας μιλάω. Και ταυτοχρόνως δεν είχε πει ποτέ μισή κουβέντα σε οποιονδήποτε άνθρωπο ταυτοχρόνως μέσα στο site θέλει να ασκήσει κριτική. Καλά, προφανώς δεν ήταν ποτέ μια κριτική που σερνόταν στο επίπεδο του δημόσιου διαλόγου της εποχής. Δηλαδή, κιτρινίλες, πουκάμισα, ναρκισισμός, οποιαδήποτε τέτοια ίδια. Ήταν μια κουβέντα την οποία το site θεωρούσε πολύ κρίσιμη. Και το λέω γιατί είχε μια σημασία για τον Κώστα. Ο Κώστας είχε έναν ηθικό πύχη στο πώς διαχειριζόταν το site, που ήταν αδιανόητος για την τρέχουσα δημοσιογραφία. Δηλαδή η επιθυμία, ξέρω εγώ, όπως ανακοινώνει μια σύγκρουση συμφερόντων, ας πούμε, ένας ερευνητής που έχει χρηματοδοτηθεί από μια εταιρεία, ο Κώστας θεωρούσε υποχρέωσή του να πει ότι ο θείος του που είναι ο τάδε βουλευτής, παρότι αυτό δεν αντιστοιχούσε σε κάποια πραγματική σύγκρουση συμφερόντων, αλλά θεωρούσε ότι δεοντολογικά οφείλει να μην είναι κρυφό αυτό. Ναι, και είναι τόσο περίεργο, θετικά περίεργο, ότι η γνωριμία του Κώστα με τον Γιάννη Βαρουφάκη έγινε από ένα ρεπορτάζ εναντίον του. Και έχει πλάκα, γιατί προφανώς υπάρχει η κριτική, αυτό το ερώτημα τύπου «αυτή με ποιο κόμμα είναι?». ΣΥΡΙΖΑ, ΜΕΡΑ. Ναι, Δημοκρατία, δύσκολα να μας πει κάποιος. Οπότε είναι ΣΥΡΙΖΑ, ΜΕΡΑ, κάπου εκεί παίζει μονίμως. Και όταν τα ακούω και κάθομαι και σκέφτομαι ότι αυτό είχε ξεκινήσει έτσι και πολλοί κόσμος δεν την ξέρει αυτή την ιστορία. Ας πούμε για το ΣΥΡΙΖΑ λέμε τόση ώρα και υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που βγήκαν επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί που μας έχουν γνωρίσει τα τελευταία χρόνια δεν είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το site όταν όλοι οι εχθροί του site πίστευαν ότι εφόσον ασκούσε κριτική στη Νέα Δημοκρατία θα είναι ένα site του ΣΥΡΙΖΑ και όταν έρθει στην εξουσία ο ΣΥΡΙΖΑ θα βρει την ευκαιρία να πιάσει την καλή. Αυτή ήταν η μεγάλη ηθική στιγμή του Κώστα. Ήταν η στιγμή κατά την οποία δημιουργήθηκε το Press ουσιαστικά. Ήταν η στιγμή κατά την οποία κέρδισε την εμπιστοσύνη ότι αυτό που είχε επιδιώξει ως τότε να κάνει ήταν να φτιάξει ένα ανεξάρτητο site. Αυτό μέχρι τότε ήταν δύσκολο να το πιστέψεις. Ναι, μιλάμε για το 2014-2015 όταν ανέβαινε ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι λογικό ότι όταν είναι μια τέτοια κατάσταση, πολλές φορές θα ταυτίζεσαι και με αυτά που λέει η αντιπολίτευση. Επίσης, συχνά η αντιπολίτευση έχει δίκιο. Γιατί τα λέει εύκολα. Λέει πράγματα τα οποία, χωρίς να έχει την εξουσία και τους συμβιβασμούς και όλα τα τέτοια. Αυτό δεν έγινε και προφανώς δεν θα γίνει και σε επόμενη φάση. Δηλαδή, είναι και μια θεωρία συνωμοσίας ότι όταν γινόταν το Press να πιάσει την καλή που λέει ο Κωνσταντίνος, δεν έγινε και γίνεται τώρα που είναι η άλλη στην αντιπολίτευση. Λοιπόν, είναι και 59. Θα κλείσουμε για τους περιφερειακούς και Γρανέτα, αν έχεις λίγη υπομονή ακόμα, ναι, βεβαίως, θα θέλαμε να συνεχίσουμε. Χαρά. Θα έχουμε ένα τηλεφώνημα ακόμα. Ναι. Να κλείσουμε τώρα για τους περιφερειακούς και μετά να συνεχίσουμε διαδικτυακά την υπομονή μας. επιστρέψαμε πολύ γρήγορα. Νομίζω ότι αν δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα θα έχουμε στο τηλέφωνο τη Φραγκίσκα Μεγαλούδη. Φραγκίσκα, με ακούς? Εγώ ακούω, μια χαρά. Μπράβο, Φραγκίσκα. Λοιπόν, ελπίζω να ακούγομαι γιατί είμαι και λίγο μακριά. Μια χαρά είναι. Καλησπέρα. Το λέει για να τη ρωτήσουμε πού είσαι τώρα. Φραγκίσκα, πού είσαι? Ναι, έτσι να το... τώρα δεν λέω. Έτσι όπως το θες. Λοιπόν, είμαι στην Ακτήλη Φαντοστού, στο Αμπιτζάν. Λοιπόν, η Φραγκίσκα ήταν κάπως έτσι πάντοτε. Είναι ένα πρόσωπο που έρχεται μαζί με τις ιστορίες του, έρχεται μαζί με όλες αυτές τις εξωτικές ιστορίες, τις οποίες συνδυάζει με γλαφυρότητα στην περιγραφή και εμπόλικα στοιχεία, και κάπως έτσι ήταν και η συνεργασία εδώ πέρα. Αλλά θέλω να μας πεις εσύ πώς γνωρίστηκες με τον, με τον Κώστα. Ναι, λοιπόν, γνώρισα τον Κώστα όταν ήμουν στην Ουγκάντα. Το 2011 ήταν αυτό, και του έστειλα ένα email και του λέω ότι παρακολουθώ αυτό. Ήταν τότε στις πολύ αρχές του το The Press Project, ήταν το πολύ αρχικό, ακόμα δεν είχε πάρει νομίζω το χαρακτήρα του καθόλου, αλλά μ' άρεσε αυτό που έλεγε και του λέω θέλω και εγώ να γίνω μέρος αυτό, θέλω να γράφω, και δεν είναι ανάγκη καν να με πληρώνετε. Και μου γράφει ένα email και μου λέει τόσο φτηνά ξεκινάς το να μην σε πληρώνουμε. Και του λέω όχι, απλά μου αρέσει αυτό που κάνετε και θέλω κάπως να συμμετάσχω. Και εκεί ξεκινήσαμε να μιλάμε. Και όταν μετά ήρθε Ελλάδα μεταξύ δύο χωρών, γιατί από την Ουγκάντα μετά είχα πάει Ταϊλάνδη, συναντηθήκαμε κιόλας και ξεκίνησε έτσι η γνωριμία μας. Και έγινε φιλία και συνεργασία και τσακωθήκαμε και μια εποχή και δεν μιλάγαμε και ξαναβρεθήκαμε και όλα. Πάει πολλά χρόνια πίσω αυτό. Φραγκίσκα, πώς ήταν λοιπόν ο Κώστας ως Είχε φίλος. Έρθει και στο, να προλογίσει και το βιβλίο μου. Ήταν, δεν ξέρω... Ήμουν και εγώ εκεί, το ξέρω. Ναι, ήσουν και εσύ. ήταν και λίγο άρρωστος εκείνη τη μέρα που είχε έρθει, το θυμάμαι. Είχε πει και την πιο ισοστική παρέμβαση και κάνει. Κοίταξε, ο Κώστας είχε πολύ μεγάλη, το ξέρετε τώρα όλα, είχε πάρα πολύ μεγάλες ιδέες. Έλεγε, άμα δηλαδή τον άκουγες. Αλλά αυτό ήταν και το ωραίο, γιατί ήταν έτσι λίγο... Άσχετα αν όλα τα πράγματα δεν μπορούσαν να γίνουνε, τα πίστευε όμως, τα πάλευε, τα έλεγε, και εμένα αυτό μου άρεσε. Εσύ είπα και τα νεύρα ώρες, ξέρεις, έλεγες, εντάξει, δεν μπορεί να γίνουν όλα αυτά. Εγώ συγκινούμε γιατί εμένα με στήριζε πάρα πολύ, με πίστευε πάρα πολύ και ήταν από τους λίγους ανθρώπους που με στήριζε πραγματικά πολύ, δηλαδή μου δίνε θάρρος, τον έπαιρνα τηλέφωνο όταν έλεγα δεν μπορώ... Και έτσι με έκανε να νιώθω ότι γράφω ωραία, με έκανε να πιστεύω ότι αυτό που κάνω αξίζει. Και όταν έγραφα στο Press Project, και γι' αυτό θέλω να γράφω ακόμα, γιατί ακόμα και τώρα το Press Project συνεχίζει, νιώθεις ότι γράφεις κάπου ουσιαστικά, ότι είσαι εαυτός σου, μπορείς να εκφραστείς, και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και έχω κρατήσει πάρα πολλά που έλεγε ο Κώστας, κυρίως για την αξία της δημοσιογραφίας και ότι τελικά τη μετράμε, δηλαδή αποκαλύψεις όλοι κάνουν, ναι, και μπορούν να κάνουν γενικά και να κάνεις κριτική και να λες, αλλά αυτό που τελικά μετράει τη δημοσιογραφία είναι το αποτέλεσμα των αποκαλύψεων. Αν δηλαδή θα καταφέρεις να αλλάξεις κάτι, όχι, από εκεί φαίνεται. Και εντάξει, θέλω... ακόμα... Ναι. Δεν ήθελα να σε διακόψω. Όχι, αυτά, μπορώ να μιλάω για ώρες, οπότε σταματήστε με. Εγώ θέλω να σου πω για αυτό που είπες, το πώς σε ενθάρρυνε, σε βοηθούσε, σου μιλούσε. Ο Κώστας είχε ένα χαρακτηριστικό είχε πολλά χαρακτηριστικά σπάνια. Ένα από αυτά είναι ότι δεν ζήλευε το ταλέντο των άλλων. Αυτό είναι σπάνιο. Δεν συμβαίνει συχνά στη ζωή. Έχεις δίκιο. Ο Κώστας είχε μια γενναιοδορία στον τρόπο με τον οποίο αναγνώριζε την ικανότητα και έδινε το χώρο στους ανθρώπους για να φανούν. Αυτό δεν το κάνει κανένας. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν το. Ναι, ακριβώς αυτό. Πόσοι το ακούνε και το θεωρούν φυσιολογικό αυτό και τι εμπειρίες έχετε στη ζωή σας, αλλά ο Κώστας, δουλεύοντας σαν σκυλί για να συντηρήσει το site, είχε ταυτοχρόνως όλη την έγνοια για να μπορούν διάφοροι άλλοι άνθρωποι, ικανοί και ταλαντούχοι, δεν το λέω υποτιμητικά για αυτούς, να μπορούν ναι. να ξεδιπλώνουν τις ικανότητές τους, το ταλέντο τους και να φαίνονται. Και το χαιρόταν αντί να το ζηλεύει αυτό. Mm-hmm. Αυτό δεν το συναντάς. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σπάνιο. Και μιλάμε και για δουλειές που θα μπορούσε κάποιος να θεωρήσει έτσι χαμαλίκι. Mm. Μπορεί να μερικές φορές, και πιστεύω ότι μπορούμε να το λέμε μετά από κάποια χρόνια, να έκανε και να είχε, έδινε κάποια ψευδόνυμα στο τεχνικό κομμάτι που ήταν όλο Κώστας. Και να εμφανιζόντουσαν τέσσερα ονόματα στην ανασκόπηση που ήταν όλο Κώστας. Για το ποιος κάνει το μοντάζ, ποιος κάνει το ένα, ποιος κάνει το άλλο. Και παρουσιαστής, ας πούμε, ήταν ο Κωνσταντίνος. Οπότε ο Κώστας αναλάμβανε όλο το υπόλοιπο που δεν είχε και καμία. Συγγνώμη, σα διακόπτω πριν κοπεί η σύνδεση, γιατί φοβάμαι για το εδώ που κόβεται κατά διαστήματα. Απλό να πω και μια άλλη ιστορία. Όταν είχαμε πάει στην Ιορδανία με το Στέλιο Παπαρδέλα για να κάνουμε. Είχαμε κάνει ένα ρεπορτάζ για το Αλτζαζίρ, είχαμε δώσει μια ανταπόκριση και στο Press Project, είχαμε δώσει και στο Κόκκινο, σε διάφορα μέσα τέλος πάντων. Βασικά όμως είχε πάει στο Αλτζαζίρ ιστορία. Θυμάμαι ότι είχαμε γνωρίσει ένα παιδί, το Μπασάρ, ο οποίος ήταν παράλυτος. Ο Μπασάρ απλά ήταν αναστρέψιμη η κατάστασή του, αλλά δεν υπήρχαν χρήματα για να μπορέσει να έχει τις φυσιοθεραπείες του. Είπαμε την ιστορία στον Κώστα και μέσα, θα το θυμάστε αυτό, μέσα σε 4 ώρες έφτιαξε το βίντεο, έτρεχε σαν τρελός, μαζέψαμε τα χρήματα, έκανε δηλαδή όλα αυτά σε ένα βράδυ μέσα. Για να μπορέσουμε να μαζευτούν αυτά τα χρήματα από τους αναγνώστες του Press Project και από όλους εσάς που δώσατε, για να μαζευτεί ένα ποσό, μικρό ήταν σχετικά για αυτό που χρειαζόταν, έτσι ώστε να ξεκινήσει το παιδί αυτό τις φυσιοθεραπείες του. Και όλο αυτό ήταν ο Κώστας. Το έτρεξε και το έκανε και είχαμε συγκινηθεί πάρα πολύ, πάρα πολύ. Μόνο που του το είπαμε. Δεν ζήτησε τίποτα άλλο. Και ήταν και αυτό. Ωραία, δηλαδή, είναι, όταν κάνεις χρησιμοποιείς τη δύναμη για καλό. Και μάλιστα κάτι που το έχουμε κρατήσει εκτοτέ, ότι όταν μαζεύτηκαν τα λεφτά, γιατί θυμάμαι την ιστορία, εκείνο το Press είχε οικονομικά προβλήματα. Εδώ σε γράφουν και η Γρανέτα Bank μερικές φορές, να ξέρει. Η Γρανέτα θα ξέρει για τα οικονομικά θέματα. Αλλά ο Κώστας, ενώ μαζεύονταν τα λεφτά, κατευθείαν με το που μαζεύτηκαν, ευχαριστούμε πολύ. Μαζεύτηκαν, μην βάζετε άλλα. Λοιπόν. Φραγκίσκα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Πολλά φιλιά, Φραγκίσκα. Να είσαι καλά και να μας γράφεις, που λένε, αλλά κυριολεκτικά όμως. Ναι, ναι. Εντάξει. Έγινε, εντάξει. Να είσαι καλά. Γεια σας. Γεια σας. Αυτή ήταν η Φραγκίσκα Μεγαλούδη, η αρθρογράφος, η δημοσιογράφος που έχει γράψει πολλές φορές στο The Press Project. Έχει ένα εντυπωσιακό πλούτο από εμπειρίες δημοσιογραφικές και το ταλέντο να τις γράφει καλά. Και ταξίδια και ανταποκρίσεις από εκεί που και είναι πολλές φορές πάρα πολύ επικίνδυνο, από μέρη. Ναι, ναι. Ξεκίνησε το ταξίδι της αυτό λέγοντας ότι της μάγκωσε το χέρι, μάτωσε, και υπάρχει μια τοπική παράδοση που λέει ότι θα φύγεις γελώντας από αυτό το μέρος. Και είναι κάπως έτσι αυτές οι ιστορίες της Φραγκίσκας πάντα. Λοιπόν, Γρανέτα, πριν να κλείσουμε, εσύ τι θα ήθελες να πεις σε αυτούς που δεν έχουν γνωρίσει τον Κώστα? Εγώ θα τα πω άλλη ώρα. Τι θα ήθελα σε αυτούς που δεν τον έχουν γνωρίσει? Σε αυτούς που έχουν έρθει μετά. Δύσκολα μου βάζεις τώρα. Κάτσε να ξεκινήσουμε με αυτούς που τον ήξερε. Ωραία, ας ξεκινήσουμε με αυτούς που τον ήξερε. Είμαι τίποτα από αυτό. Σκεφτόμουν ότι καμιά φορά το νιώθω σαν ψέματα ότι έχουν περάσει 4 χρόνια. Μου φαίνεται πολύ περίεργο. Παρ' όλα αυτά είναι κάτι που κάθε φορά που το σκέφτομαι με κάνει να νιώθω δυνατή πια και αισιόδοξη και περήφανη για όλα αυτά που έχουμε καταφέρει και εμείς από το θάνατο του Κώστα και μετά. Δηλαδή ήταν ένας εξαιρετικά χαρισματικός άνθρωπος, πολύ σπάνιος, και έχουμε καταφέρει και εμείς με πολύ λιγότερα, ο καθένας από το δικό του μετερίζει, με πολύ λιγότερο, τι να πω, όχι ταλέντο, δεν ξέρω. Πες το ελεύθερα, μεταξύ μας είμαστε. μεταξύ μας. Κανείς μας δεν έχει την επιχειρηματική ευθεία του Κώστα. Ναι. Και έχουμε καταφέρει τέλος πάντων να είμαστε εδώ, να είμαστε καλά, να προχωράμε, να τον σκεφτόμαστε και να είμαστε 4 χρόνια μετά με χαμόγελο και συγκίνηση και να μιλάμε για αυτό που ήταν ο Κώστας, για αυτό που ήταν το πρέσ και για αυτό που ήταν η σχέση μας, μιας και είμαι και εγώ εδώ, και να νιώθουμε αυτή την γλυκύτητα. Νομίζω ότι ο Κώστας θα ήθελε πάρα πολύ, μόνο έτσι θα ήθελε να τον θυμόμαστε, μόνο έτσι θα ήθελε να γίνονται τα πράγματα και θα χαιρότανε πολύ. Ναι, όντως αυτό ότι κανείς μας δεν έχει όλο αυτό το εύρος, ξέρω εγώ, ταλέντων ναι. που έχει ο Κώστας και είναι κάτι το οποίο το καταλάβαμε με άσχημο τρόπο. Ναι. Έχοντας, προσπαθώντας όλο αυτό που λέμε συχνά ότι ο καθένας κάνει κάποια πράγματα από όλα, δεν συγκρίνεται ποτέ με αυτό που έκανε ο Κώστας. Δηλαδή χρειαζόμαστε σίγουρα 5 ανθρώπους για να ασχοληθεί με κάτι που θα το έκανε ο Κώστας μόνος του. Κοίταξε, ο Κώστας δεχόταν και πολύ πόλεμο και πολλές φωνές υπήρχαν που προσπαθούσαν να τον προσγειώσουν ή να μειώσουν αυτό που έκανε. Τώρα, δυστυχώς με την απουσία του, είναι πιο εύκολο να φανεί, να αναδειχθεί το τι έκανε και το πόσα μπορούσε να κάνει. Νομίζω ότι ήδη την ημέρα του θανάτου του ξεκίνησαν να λέγονται πράγματα τα οποία ήταν φανερά σε όποιον έβλεπε προκατάληπτα, αλλά για κάποιο λόγο σου ζούσε δεν ήταν εύκολο να το πεις. Όπως να ακουστεί η λέξη αυτοθυσία. Ναι. Εγώ θα ήθελα να πω κυρίως ένα πράγμα, γιατί αυτό που ήταν ο Κώστας ως φίλος δεν νομίζω ότι μεταφέρεται. Για μένα ήταν πιο κοντινός μου άνθρωπος. Αλλά θα ήθελα να πω για όσους δεν νοιάζεστε για τις φιλίες μας ή το γάμο μας και νοιάζεστε μόνο για το πρες, θα ήθελα να σας πω ότι το πρες δεν θα υπήρχε. Είναι τόσο απλό. Το πρες υπάρχει επειδή βρέθηκε αυτός ο άνθρωπος ο οποίος το χρηματοδότησε με ένα ποσό που ήταν εθάνο γύρω στις 180.000 το χρόνο. Το χρηματοδότησε και έδωσε και το χρόνο του και την εργασία και την ενέργειά του και την υγεία του υπονόμευσε, υποθέτω, αν μπορούμε να υποθέσουμε, για το πρέις, αλλά ήταν αυτό που ήθελε πάνω απ' όλα. Ναι, οπότε μέσα σε όλο αυτό που έχει γίνει, για μένα είναι σημαντικό κάθε άνθρωπος που εκτιμά αυτό που βλέπει να μην σταθεί ποτέ με αχαριστία, να μην αφήσει να ξεχαστεί ότι αυτό υπάρχει επειδή υπήρξε ο εφήμερος και του αφιερώθηκε. Αυτό είναι το ζήτημα. Ναι, και είναι πολύ κρίσιμο και το γεγονός ότι κάθε τόσο το θυμίζουμε τώρα μια εκπομπή και με τον Κωνσταντίνο πολλές φορές αναφερόμαστε σε αυτό. Δεν έχει να κάνει με αυτοαναφορικότητα, έχει να κάνει ότι είναι δύσκολο να το καταλάβει κάποιος που έχει γνωρίσει το πρέσ τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή μπορεί να βάλουμε κάτω τα νούμερα και να πούμε «Α, μας διαβάζουν περισσότερο τώρα» ή υπήρχε αυτή η κουβέντα λίγο σε σχόλια, ο ένας έλεγε «Δεν είστε όπως τότε», ο άλλος έλεγε «Όχι, τώρα είναι καλύτερο» κλπ. Δεν υπάρχει τέτοια συζήτηση για τον πολύ απλό λόγο ότι ο Κώστας έκανε όλη αυτή τη δουλειά και μετά, όσο και να πούμε ότι υπήρχαν δυσκολίες στην αρχή και τα λογιστικά και δεν ξέρω εγώ τι, ήταν ένα πράγμα που είχε ένα μοντέλο. Αυτό το μοντέλο θέλει την αυτοθυσία που έδειξε ο Κώστας, οικονομική, εργασιακή, όλο αυτό το πράγμα. Να δουλεύεις σαν σκυλί και να βγάζεις πολλά λεφτά που δεν τα βλέπεις ούτε εσύ ούτε η Γρανέτα, και δεύτερον, να μπορείς να αντισταθείς στις προτάσεις, να διευκολυνθείς προδίδοντας το όραμά σου. Αυτά δεν τα συναντάς και γι' αυτό και δεν υπάρχουν πολλά The Press Project. Το ότι υπάρχει αυτό το μέσο οφείλεται στο ότι φέρθηκε έτσι ο εφήμερος. Οπότε κάθε φορά που σκεφτόμαστε τι ωραία που υπάρχει αυτό το μέσο, εγώ θα ήθελα να θυμόμαστε ότι αυτό το μέσο υπάρχει επειδή ο Κώστας κέρδισε την εμπιστοσύνη των αναγνωστών για να κρατήσει τα λεφτά του. Την κέρδισε αυτή την εμπιστοσύνη με το να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πάντοτε ανοιχτός, ειλικρινής. Προφανώς όλοι ξέραν τα προβλήματα, όλοι ξέραν πότε δεν είχε λεφτά να δώσει, αλλά κανείς ποτέ δεν μπορούσε να αμφισβητήσει ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος το πλήρωνε, δεν κέρδιζε και διατήρησε την ακεραιότητά του σε πείσμα της ίδιας του της υγείας και της ζωής προκειμένου να υπάρξει αυτό που υπάρχει σήμερα. Είναι ευχάριστο ότι δεν το βουλιάξαμε την επόμενη μέρα το πρωί. Φαντάζομαι ότι θα μπορούσαμε να φερθούμε με κάποιον τρόπο που να αποχαιρετήσουμε το The Press Project αμέσως μετά το θάνατο του Κώστα. Δεν είμαι σίγουρος, δεν ξέρω τι θα μπορούσε να έχει γίνει, αλλά πάντως το γεγονός ότι υπάρχει οφείλεται σε αυτό. Η κυρία Ράνια μας λέει εδώ πέρα, η κινητήριος δύναμη του Κωστή μου ήταν η Γρανέτα, η έπνευσή του και η μεγάλη του αγάπη. Λοιπόν. Ναι, η μαμά του είναι η κυρία Ράνια. Αγαπούσε πολύ και την οικογένειά του. Ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε γενικά πολύ κόσμο και τον αγαπούσε πολύς κόσμος και τον αντιπαθούσε βέβαια εύκολα και πολύς κόσμος. Ήταν loud, έτσι. Έλεγε. Δεν. Ξέρεις κάτι γι' αυτό που λέει η Γρανέτα, το θα κάνω και αυτό, θα κάνω και εκείνο. Ναι. Εγώ θυμάμαι με τύψεις τις φορές που μιλούσα με τον Κώστα και μου έλεγε ένα σχέδιο και έλεγα μακάρι. Ναι. Και το έλεγα με ένα έργο, σαν έλεγα ναι, εντάξει. Και έλεγα ωραία, μακάρι να γίνει. Και έφτιαξε το Press. Ναι. Δηλαδή αυτή η υπέρμετρη φιλοδοξία, αυτά τα όνειρα που ήταν όλα χτισμένα πάνω σε σύννεφα, τα οποία τόσο πολύ ο κόσμος φοβάται. Και φοβάται να ρισκάρει 9 ευρώ σε ένα σχέδιο που μπορεί να μην βγει, ο άλλος ρίσκαρε μια ζωή. Ναι. Και γι' αυτό και έγινε κάτι το οποίο κανονικά δεν γίνεται. Και θέλω να πω ότι είναι ακριβώς αυτό το χαρακτηριστικό, ότι όλοι τον ακούγαμε σαν έναν άνθρωπο που ήταν γεμάτος από απίθανες ιδέες, αλλά αυτές οι απίθανες ιδέες ήταν ότι τελικά το έκανε αυτό. Ναι, ήταν απολαυστικό. Πάρα πολύ ωραίο. Να μας πείτε τι αντιμετωπίσατε μετά από μια τέτοια πόλη και πώς γυρίσατε να κάνετε δουλειά μέσα στο πένθος. Λοιπόν, το πιο αστείο είναι ότι η μαμά του εφήμερου διαβάζει το chat που ρωτάει, πείτε μας επιτέλους τι ζώδιο είτε, και απαντάει με κεφαλαία ζυγός. Παιδιά, η αγαπημένη πέρα κουβέντα του Κώστα, τα ζώδια και είμαι παθητική. Κοίταξε, Singularity. Έλα, μωρέ, τα έχουμε πει πολλές φορές. Δουλειά μέσα στο πένθος. Έτσι είναι η ζωή. Κάνε τον πόνο σου άρπα και πέτωνε τραγούδι. Έτσι είναι η ζωή. Το πένθος κάνουμε δουλειά. Λοιπόν, ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γρανέτα, σε ευχαριστούμε που ήσουν κοντά μας σήμερα. Και εγώ πάρα πολύ που ήμουν εδώ μαζί σας, που δεχτήκατε να έρθω. Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλήσαμε. Εύχομαι όλοι όσοι άκουσαν να χάρηκαν και να μην τους στεναχωρήσαμε πολύ. Όχι μωρέ, και να σου πω κάτι, πήραμε μια ανάσα από την επικαιρότητα για να καταλάβουμε ότι μερικά πράγματα έχουν μια αξία διαχρονική. Ναι. Είναι μια αξία που ξεπερνά το τι συνέβη σήμερα και χθες. Είναι στιγμές της ζωής μας που καθορίζουν τι άνθρωποι θα είμαστε. Ναι. Ο Κώστας μας έμαθε να, τέλος πάντων, ήταν ένας άνθρωπος που ζούσε τη ζωή του με τόσο πάθος που μπορούμε να διδαχθούμε από αυτό. Και ήταν απόφαση ζωής ό,τι έκανε. Λοιπόν, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας απόγευμα. Καλό απόγευμα. Γεια σας.